Část desátá. V jádru. Nebyla pravda, že Hycheové vymřeli. Určitě ne jako rasa a, což bylo dost kuriózní, v překvapivém počtu případů dokonce nezemřeli ani jako jednotlivci. Hycheové byli naživu a vedlo se jim docela dobře. Objeveni nebyli jednoduše proto, že si to nepřáli. Z dostatečně dobrých důvodů se rozhodli na několik set tisíc let skrýt před nevítanou pozorností. Hycheové se ukryli v jádru galaxie uvnitř obrovské černé díry. Černé díry tak ohromné, že obsahovala tisíce hvězd a planet a satelitů a asteroidů obíhajících v tak malém prostoru, že jejich společná hmota způsobovala zakřivení okolního vesmíru. Byli tu všichni Hycheové, několik miliard žijících na 350 chráněných planetách umístěných uvnitř jádra. Aby svůj obrovský úkryt vytvořili, Hycheové se skupili 9733 osamělých hvězd spolu s jejich planetami a dalšími oběžnými tělesy. To jim poskytlo, kromě jiného, v skutku působivý výhled na noční oblohu. Z povrchu Země mohou lidské bytosti sledovat pouhým okem na nejvýš 4000 hvězd, a to od planoucího modrobílého Siria až k hvězdám 6. magnitudy, které leží na samé hranici viditelnosti. Hycheové se mohli dívat na dvojnásobné množství hvězd a bylo to pro ně snazší, protože je měli o dost blíž. Modré hvězdy zářily víc než známý Sirius, rubínové téměř jako pozemský měsíc, hnízda stovek hvězd na jednom místě a všechny úžasně zářivé. Samozřejmě, tatáž hvězdná hustota bránila Hycheům tu noc si užít. Kromě okamžiků, kdy byly husté mraky, neznali tmu. Na jejich planetách uvnitř jádra byly jen málo kdy chvíle, kdy společná hvězdná zář neposkytovala dost světla na čtení. Se všemi těmi hvězdami měli spoustu obyvatelných planet. Obsadili jen zlomek dostupných planet, ale ty, které si vybrali, udělali velmi útulné. Přirozeně, že velká část těchto planet měla mírně teplé podnebí, laskavou atmosféru a správnou velikost a povrchovou přitažlivost vyhovující Hycheům ku podivu nepříliš odlišnou od pozemské. Ale náhoda to nebyla. K přesunutí do své kolonie v jádru si vybrali k obývání to nejlepší. Postavili města a továrny, založili farmy a starali se o své oceánské rybí farmy. Žádné ze zařízení nevypadalo přesně jako jejich pozemské ekvivalenty, ale všechna fungovala stejně dobře. Obecně se dá říct, že fungovala o dost líp. Všechno stavění a tvoření a růst bylo provedeno tak hospodárně, že se Hycheové vyvarovali znečištění i všeho, co nevypadalo na první pohled hezky. Cítili se tam jako v peřince. Úplně dokonalé to nebylo. Ale konec konců, co je? Jamajka má hurikány, jižní Kalifornie zase větry ze Santa Any a dokonce i na Tahiti jsou období dešťů. Každé ideální podnebí mívá i nepříjemné druhy počasí. Hycheové měli s počasím v jádru také problémy. Pro ně to nebyl déšť ani vítr, ale už vestavěná neútulnost všech černých děr. Černé díry do sebe vtahují vše, co je na blízku. Činí to značnou silou a vysokou rychlostí a vytvářejí přitom mnoho rozruchu. To vše se pak odráží v radiaci. Je to smrtonosná, ionizující věc, díky které černé díry objevili pozemští astronomové. V celém jádru neustále poprchávaly ničivé nabité částice, což znamenalo, že Hycheové museli své světy zastřešit. Křišťálové sféry, které obklopovaly všechny planety, zadržely nebezpečnou radiaci každého ošklivého zdroje. A zatím schvars Schildův poloměr držel venku před jejich nezměrnou černou dírou něco, čeho se báli mnohem víc. Proto se vytratili tak, jak se vytratili. A teď vyčkávali. Hycheové se samozřejmě museli umět dostat dovnitř i ven ze své velké černé díry a také to dokázali. Lidské bytosti by to dokázaly také v některých z opuštěných lodí Hycheů, které nalezly, ale protože o tom nevěděli, moc z toho neměli. To byl nejčastější problém s hycheskou technologií. Když lidské bytosti občas narazily na nějaké její kousky, objevila se zároveň s nimi i řada nejasností. Hycheové nebyli tak laskaví, aby lidem zanechali k prostudování provozní manuály. Nenalepili na své stroje označení, přinejmenším ne tak, aby si je lidské bytosti mohly přečíst. pro lidi bylo nejlepší cestou ke zjištění, na co ty věcičky a udělátka jsou, použití reverzního inženýrství, což v podstatě znamená rozmontovat je a podívat se, jak fungují. Problém byl, že když se o to inženýři pokoušeli, ty zatracené věci často vybuchovaly. Začali zacházet s vybavením opatrněji a pokud nevěděli, k čemu slouží a nemohli přijít na žádný způsob, jak ho vyzkoušet, zvykli si nechat ho být. Vezměte si například zkroucený křišťálový objekt připomínající tyč, který byl součástí vybavení některých, nikoli všech, lodí Hecheů. Věděli, že nějaký účel má, ale netušili jaký. Kdyby někdo na zemi tušil, kde Hecheové přebývají, možná by na to dřív nebo později přišel. Ale nikdo na to nepřišel a tak měla lidská rasa v rukou nástroj pro pronikání do černých děr dlouho předtím, než někdo zjistil, co dokáže. Bylo to dlouho před okamžikem, než se jakákoliv lidská bytost dozvěděla, jak Hecheové vypadají. Popsat je lze ve skutečnosti snadno. Mužský jedinec Hecheje je v průměru kolem 5 stop vysoký. Jeho hlava je téměř árijsky ideální nordická čtverhraná kostka, ale pleť už tak nordická není. Pokud je to muž, její barva se blíží hnědému odstínu dubové kůry, ženy jsou obecně o něco bledší. Pokožka Hecheů vypadá, jako by byla vyřezaná z lesklé umělé hmoty. Husté, jemné vlasy zakrývají kůži na temeni hlavy, nebo by ji zakrývaly, kdyby si je nenechávali stříhat velmi nakrátko. Lidem voní po čpavku, Hecheové sami si to neuvědomují. V očích nemají duhovku. Není tam ani panenka, jen nejasná tmavá skvrnka ve tvaru X uprostřed narůžovělé oční bulvy. Jejich jazyk má tvar vidličky. A co se týká postavy? No, co jste si pomysleli o postavě Hecheů, záviselo na tom, zda jste se na ně dívali ze předu nebo ze strany. Kdyby byl člověk zmáčknutý na plocho, vypadal by podobně jako Hecheje. Při pohledu ze předu Hecheje vypadal výborně, ze strany kromě břicha zakulaceného jako pivní mozol, vcelku křehký. Nejvíce připomínal, i když ne úplně, kostlivce vystřiženého z tvrdého papíru, kterým děti zdobí třídy na Halloween. To platilo obzvláště o stehnech a kloubech nohou, protože pánev Hecheů je stavěná jinak než lidská. Nohy nasedají přímo ke koncům pánve, jako u krokodýla, takže když Hecheje stojí vzpřímeně, mezi nohama má poměrně dost místa. Hecheové toto místo využili. Bylo to nejvýhodnější místo na nošení různých věcí, takže náklady, které by lidské bytosti nesly buď v rukou nebo na ramenou, nosili Hecheové mezi nohama. Všichni civilizovaní Hecheové tam nosili velký zužující se vak. V něm mívali dvě hlavní věci, mikrovlnné generátory, které jim zajišťovaly pohodlí a zařízení pro uskladnění dávných předků, jejichž duše sebou vláčely stejně, jako lidské bytosti nosí kapesní kalkulačky, nebo plnicí pera a kreditní karty a fotografie svých blízkých a milovaných. A když si Hecheové sedli, seděli na vaku. Tím ve zlomku sekundy ustalo půl století spekulací, proč jsou sedadla v hecheských lodích tak nepohodlná pro lidské uživatele. Povrch těla Hecheů byl tvrdý a lesklý, ale nebyl tlustý. Dal se pod ním sledovat pohyb kostí, dokonce jste viděli, jak pracují svaly a šlachy, obzvláště když Hecheje něco nadchlo, bylo to něco jako řeč těla, podobně, jako když lidé skřípou zuby. Jejich jazyk by se dal přirovnat k syčení. Ne všechna gesta odpovídala lidským. Nevrtěli hlavou na znamení nesouhlasu, místo toho třepali zápěstím. Hecheové pocházeli z rasy, která žila v norách jako prérijní psi, na rozdíl od lidí, kteří nejprve lezli po stromech a pak se přestěhovali na planiny. Proto se Hecheové vyznačovali několika rysy, které na ně uvalila dědičnost. Žádný z Hecheů netrpěl klaustrofobií. V uzavřených prostorech se ocitali rádi. Asi proto měli v takové oblibě tunely. A určitě proto dávali přednost spaní ve věci podobné jutovému pytli naplněnému hoblinami. Jejich rodinné životy nebyly přesně takové jako lidské, ani jejich zaměstnání, ani jejich obdoba politiky, módy a náboženství. Stejně jako lidé měli dvě pohlaví a sexem byli občas posedlí, jako lidé, ale po dlouhá období na něj ani nepomysleli. Což se o většině lidí říct nedá, co je zajímavé, nikdy nevytvořili protějšky lidských institucí jako byrokratická vláda vlastně neměli vládu, nebo finanční ekonomie nepoužívali peníze. Lidé nechápali, jak mohou bez těchto věcí existovat, ale Hiecheové na druhou stranu pokládali lidi v tomto ohledu za dost odpudivé. V době, kdy se lidská rasa dostala dost daleko do vesmíru, aby měla šanci potkat se s Hiecheji, byla většina lidí zaměstnaná duševně, takže je zaskočilo, když zjistili, že většina Hiecheů byla, podle jejich názoru, bez práce. Hiecheská společnost se dokázala rozvinout bez králů, prezidentů nebo jiných vůdčích osobností, což udivovalo pozemské profesory politických věd a sociologie. Ale generace pozemských anarchistů, odpůrců determinismu a malých filozofů, vyznávajících zásadu malé je hezké, tvrdili, že i lidské bytosti se bez podobných věcí obejdou. Záhadou bylo, jak se jim Hiecheové dokázali úplně vyhnout. Mnoha antropologům a vědcům zabývajícím se studiem kulturních zvyklostí trvalo dost dlouho, než přišli s teorií, která to vysvětlila. Tento jev, zřejmě, měl také základ v evoluci. Vycházel ze skutečnosti, že prehiecheje non sapient, primitivní tvor, kterého pojmenovali hiecheoid, si hrabal nory v zemi jako prérijní psi nebo pavouci sklípkani. Nezdružoval se do kmenů. Značil si území. Proto hiecheoidi nevedli kmenové války ani nebojovali o následnictví trůnu, neexistoval trůn, na který by nastoupili. Žádný Hiecheje nikdy neměl sebemenší potřebu či touhu, která by vyvolala konflikt s jiným Hiecheem, pokud druhý Hiecheje zůstal mimo jeho území. Samozřejmě nelze vybudovat technicky vyspělou civilizaci cestující vesmírem z osamělých jednotlivců, kteří se navzájem nestýkají. Ale ve chvíli, kdy rozvoj primitivních Hiecheů dospěl k projektům tak ambiciózním, že si vyžádali spolupráci mnoha Hiecheů, už měli zavedené potřebné návyky. Nikdy si nevytvořili návyk k vlastenectví. Neměli národy, ke kterým by se vlastenectví vztahovalo. Měli kodex chování, zákony a instituce, které je sjednocovaly a dbali na jejich dodržování, rady, soudy, policii, ale to bylo tak všechno. Pozemské vlády plýtvaly většinou své energie na to, že se bránili útokům nebo vedli vlastní útoky proti vládám jiných národů. Pokud byla vzájemná hrozba fyzická, přistoupilo se k vojenským metodám. Pokud byla hrozba ekonomická, útok se vedl subvencemi, cly a embargy. Takové národní firmy Hiecheové nepotřebovaly, protože neměly národy, které by si konkurovaly. A tak Hiecheové spokojeně žili v přeplněném jádru a čekali, až je někdo objeví. Podle lidských měřítek jejich životy nicméně zcela běžné nebyly. Byla tu jedna výrazná odlišnost od normálu. Hiecheové tu žili přibližně 500 000 let, přišli sem nedlouho potom, co navštívili Zemi a odvezli si z ní hrstku australopitéků, aby viděli, v co se přihlouplá zvířátka mohou vyvinout, když dostanou šanci, ale jim se to nezdálo tak dlouho. Albert Einstein by pravděpodobně věděl, proč tomu tak bylo. Vlastně něco takového předpověděl. Hiecheové byli uvnitř černé díry. Proto podléhali kosmologickým zákonitostem ovládajícím černé díry, včetně fenoménu dilatace času. Čas, který ubíhal ve vnější galaxii, plynul uvnitř jádra pomalostí plovoucího ledovce, poměr byl přibližně 40 000:1. To představovalo obrovský rozdíl, tak obrovský, že mnoho z Hiecheů, kteří zanechali na Gateway své lodě, zůstávalo uvnitř jádra stále naživu. Ano, samozřejmě trochu zestárli. Čas se nezastavil. Ale pro ně uplynulo jen několik desetiletí, ne 500 000 let. A když Hiecheové uprchli a ukryli se, zanechali venku hlídky. Měli plán. V jejich plánu figuroval nešťastný a riskantní prvek. Hiecheové si nemohli být jisti, že se nakonec vyvine nějaká inteligentní, vesmírem cestující rasa, najde artefakty, které v něm zanechali, a bude je používat. Pokud by se to nestalo, plán by byl k ničemu. Pořád tu ale byla šance, na kterou se dalo vsadit. Ve skutečnosti v ní věřili, a tak Hiecheové v utajených místech galaxie postavili hlídky robotů, které měly vypátrat nové rasy, až se objeví. Když lidská rasa začala v galaxii hlučet, hlídky Hiecheů ji uslyšely. Potom použili zkroucený krystal a ebenovou tyč, které říkali otvírák na konzervy, vyšli ven a zkontrolovali své sběrné pasti, aby viděli, co se dělo v galaxii během posledních pár století nebo, z jejich pohledu, pár posledních dnů. V rámci běžných preventivních opatření vyslali obvyklou průzkumnou skupinu, aby zjistila, ale to už je opravdu jiný příběh.